Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas. Wat een prachtig nummer aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Reinhard Maai en het wereldberoemde Gute Nacht, Freunde. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er weer een heel leuk uur van maken met heerlijke muziek. Lekker ontspannen voor aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Want dat zou natuurlijk ook kunnen in de loop van de dag. In de show hebben we niet alleen heerlijke muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld Zwijndrecht. Fit is winnaar beste Zuid-Hollandse bewegingsinitiatief. Wat is dat voor een initiatief? Wat gebeurt daar? En waarom zijn ze winnaar geworden? We horen de details zo meteen over een paar minuten al hier in De Late Avond. Han van der Horst is ook weer van de partij. Het is tenslotte woensdagavond, tenminste als je niet naar een herhaling luistert. Hè. En zijn column, best wel een pittige deze keer, gaat over Karremans Quantanamera. Karremans, Vincent Karremans, is de wethouder, de VVD-wethouder voor allerlei zaken, openbare werken onder andere, in de gemeente Rotterdam. En hij heeft wel het een en ander op zijn geweten, zou je bijna kunnen zeggen. Hè. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen hier in de show. En als laatste onderwerp gaan we het hebben over Mercy Ships. Een niet zo'n bekend project, maar wel een groot project met enorme hospitaalschepen. Wat doen ze en waarom verdienen ze jouw steun? Je hoort het zometeen hier allemaal in deze hele mooie aflevering van De Late Avond. And the world's all right with me. just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gonna be. Dit is de late avond. Any place Een van de mooiste nummers van Stevie Wonder hier in de late avond. Je hoorde He's Mr. Know-it-all. En Bill Withers ervoor met Lovely Day. Tijd voor ons eerste onderwerp. Een bijzonder onderwerp. Een varend onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. In dit onderwerp gaan we praten over Mercy Ships. En wat Mercy Ships zijn, dat ga ik vragen aan mijn gast in de studio, Lianne Verhoef. Lianne, welkom. Goeiedag. Mercy ships, dat klinkt als scheepvaart, maar ik zie jou nog niet zo als stuurman van een schip. Of heb ik dat mis? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb helemaal niks zelfs met scheepvaart. Nou ja, behalve dat mijn man altijd gevaren heeft. Oké, nou, als dus machinist, zit het er wel dichtbij. Dus het zit er wel dichtbij inderdaad. Ja. Maar Mercy ships zijn bijzondere schepen. Dat klopt. Dat heb ik al begrepen. Wat doen de Mercy ships? Ze vervoeren geen vracht over heel de wereld, hè? Nee, Mercy Ships is een Amerikaanse organisatie. En zij zijn sinds 1978 actief met een ziekenhuisschip. Ja. En sinds een aantal jaar hebben ze twee schepen. Mm-hmm. En dat zijn op dit moment zijn de Afrika Mercy en de Global Mercy in de vaart. En die verlenen medische hulpverlening. Ja. Doen medische operaties. Ja, met name in Afrika. Het zijn eigenlijk varende ziekenhuizen. Zeker, ja. Er zijn natuurlijk ook wel ziekenhuizen in Afrika, in de landen in Afrika, toch? Er zijn zeker wel ziekenhuizen, helaas niet voldoende. Mm-hmm. En er zijn ook heel veel operaties die niet uitgevoerd kunnen worden in de landen waar Mercy Ships komt. Ja, ja. Ja, Mercy Ships die doet niet alleen maar de operaties daar uitvoeren, maar die gaat ook, die leidt ook mensen in het land op om zo blijvende impact te hebben. Ja. Want er wonen ruim 600 bemanningsleden ook op het schip zelf. Ja, ja. En dat wisselt van mensen die een aantal maanden of een aantal weken aan boord zijn. Ja. Nou, ik zal zelf voor 2 jaar aan boord gaan met mijn gezin. Ja, dat is ook nog zo'n punt. Dat gaat ook gebeuren, hè? Ja. Ja. Ja. Spannend? Ja, nogal. Ja, het is wel even een verandering, ja. Het hele gezin, zeg je? Dus met de kinderen? Ja. Eigen hut en zo, dat soort Wij dingen. Wij hebben inderdaad een eigen hut, een 6-persoonshut. Oké, dus dat is allemaal goed geregeld. Dat is in principe best wel goed geregeld. En dan kijk je nog wat je zelf moet gaan doen. Ja, nou, er is genoeg te doen, want het is natuurlijk gewoon een drijvend dorp. Waarom eigenlijk die schepen? Ja, logisch dat die schepen daar af en toe aan kunnen leggen, maar jullie kiezen er niet voor om ook vaste locaties in landen in Afrika te hebben. Nou ja, het mooie is dat een schip zelfvoorzienend is. Mm-hmm. Dus dat, de techniek is aan boord. Ja, dus ze zijn niet afhankelijk. Maar ingewikkeld qua logistiek, denk ik. Ja. Eten en drinken bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, maar wel doordat het is inmiddels een best wel grote organisatie natuurlijk. Dus het, dat het is heel veel regelwerk. Ja, ja. Maar dat is ook goed geregeld. Ja. Dat gaat goed. En het nieuwste schip, de Global Mercy, die is echt speciaal gebouwd met het doel om ziekenhuisschip te zijn. Dat is nog mooier natuurlijk. Zeker. En dan kan je alles erin zetten wat je echt nodig hebt. Ja. Hoef je niet te kijken wat was er al en wat moeten we gaan doen. Ja. En jij doet het vanuit een bepaalde geloofsovertuiging, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, het is eigenlijk wel een hele mooie manier om mijn geloof handen en voeten te geven. Ja. En dat is ook wel de reden waarom we dit gaan doen. Maar ze hebben gewoon een hele mooie maatschappelijke missie. Nou ja, mensen helpen. Hè? Mensen helpen inderdaad. Ja. Hoop en genezing brengen. En levens veranderen is eigenlijk de visie die Mercyships heeft. Gaan jullie dan ook zending drijven, om het maar even met dat ouderwetse woord te zeggen? Nee, niet zozeer. Nee, het is echt praktisch je geloven handen en voeten geven. Ja, ja. Ja. En ja, de kinderen, de ene is nog heel klein, de andere is 4. Die wordt volgend jaar schoolplichtig. Ze wordt in januari 4. Was in januari 4. Dus als wij daar starten, wordt ze 4. Er is school aan boord. Oh, die is ook aan boord. Een academie aan boord. Dus zij gaat daar starten met school. Ja, ja. Ja. Je zei al, het is een heel dorp en daar is soms ook een school. Dus dat is logisch natuurlijk. Ja. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. Mercyships Holland. Kunnen mensen op sociale media daar iets over vinden? Want jullie hebben natuurlijk ook sponsors nodig. Want dat moet allemaal wel betaald worden. Ja, ze kunnen sowieso op de site van Mercyships Holland kijken. Dus mercyships.nl. Mm-hmm. Wij gaan ook onze eigen weblog bijhouden. Oh, en waar kunnen mensen dat zien? Dat is www.vandewalindeboot.nl. Van de wal in de boot. Ja. Ook een mooie titel om dan dat te doen. En daar ga je regelmatig je ervaringen. Dat wordt een van mijn taken aan boord. Dat wordt een van mijn taken aan boord. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dan heb je al één taak die wekelijks. En de eerste blogs staan erop. Mijn man zit nu in Sierra Leone. Oké. Okay. Dus je kan al wat delen. Al, je hebt al wat gedeeld bij. Er is al wat gedeeld inderdaad. Ja. Nou, leuk om dat allemaal mee te maken. En ook heel spannend, denk ik, om die 2 jaar wat ongewis te zijn wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar vanuit je geloof heel zinvol om dat te doen. Ja. Denk ik. Dankjewel voor het gesprek, Lianne Verhoef, over de Mercyships. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Dans cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait malingre. Un beau jour j'en ai eu marre, c'est typique la mer à boire. Je l'ai refusé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, j'étais chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait leur plaire. La, la, la, la. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. Een prachtig antiekorje van Adamo. Le Fou du Bord de Mer. Ja. Oh, mijn Frans is hopeloos. En een prachtige van Dionne Warwick. Anyone who had a heart. In een ogenblik Han van der Horst. Hij maakt zich weer eens ouderwets kwaad. Nou, dat zijn de leukste columns hier in de show. Dat komt door de publiciteitscampagne waarmee de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans insinueert dat gebruikers verantwoordelijk zijn voor drugsgeweld. Een pittige column. Het komt eraan. Zometeen. Na Robbie Williams en Angels. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection. Call don't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, take me. I'm loving angels instead. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil het vandaag hebben over de Rotterdamse VVD-wethouder Vincent Karmans. Die komt namelijk met een paar smerige insinuaties aan het adres van talloze burgers in onze streek. Hij heeft er de steun van het Rotterdamse college bij en van burgemeester Abu Talib ook dat nog. Het gebeurt allemaal op kosten van de belastingbetaler. Wat is het geval? De gemeente begint een grote campagne onder de titel Drugs Impact Rotterdam.nl. Er is niks party aan partydrugs, lees je als je deze site opent. Ik raad absoluut aan dat een keer te doen. Daaronder staat de vraag: wat weet jij over de impact van drugs op Rotterdam? Als je dan doorgaat, komen er feiten. Uit rioolwateronderzoek blijkt dat de afgelopen jaren het gebruik van XTC met 63% is toegenomen en dat van cocaïne met 35%. Elke dag worden gemiddeld 70.000 lijntjes cocaïne gebruikt in Rotterdam. Inderdaad, je weet wat ze in oud-Matenesse zingen op de wijze van Guantanamera, die oude Cubaanse hit. Hashcoke en pillen, dat is wat we willen. Met andere woorden, het gebruik van synthetische drugs, coke en andere bedwelmende middelen, is behoorlijk ingeburgerd. Niet alleen in Rotterdam trouwens, maar in ons hele uitgebreide uitzendgebied. Wie verder gaat op de site leest in Rotterdam veroorzaakt drugsgebruik een explosie in een portiekflat. En dat is helaas wel waar. Door drugs te gebruiken financier je de drugscriminaliteit en dat zorgt voor geweld in de stad. In Rotterdam veroorzaakt drugsgebruik een liquidatie op klaarlichte dag. Een reeks affiches waarmee de stad zal worden volgehangen versterkt deze boodschap. Leuze. Jouw lijntje, zijn liquidatie. Er kleeft bloed aan jouw pil. Dat is de vuige insinuatie van Vincent Karmans en consorten aan hun medeburgers. Nu woon ik toevallig in een stad waar 3 wereldwijd opererende bedrijven zich bezighouden met de productie en marketing van verslavende genotmiddelen. Dat is bij ons een oude traditie, getuige de historische binnenstad. Bijna alle prachtige oude gebouwen, en dat zijn er bijna 100, werden direct of indirect gefinancierd met de winsten uit dit bedrijf. En de naam van onze stad werd synoniem met het verslavende product. Dat is jenever. De 3 grote distillateursbedrijven worden geleid door gerenommeerde families met wereldwijd een uitstekende reputatie. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven, doen ze ook nog eens veel goeds. Wie kennis wil maken met hun tradities, moet maar eens op bezoek gaan bij het bijzonder interessante jenevermuseum op de Lange Haven bij ons in de stad Schiedam. Daar kun je ook een bijzondere moutwijn kopen die in een museumdistilleerderij volgens oude technieken wordt gestookt en een heel bijzondere smaak heeft. Hoe heeft dit allemaal zo kunnen gebeuren? Het gebruik van alcoholische dranken is in Nederland legaal. Het wordt door verstandige wetten in toom gehouden. De accijnzen zijn een noodzakelijke aanvulling op de schatkist. Er bestaat een uitgebreide verslavingszorg. Opeens schiet het mij te binnen. De Pablo Escobar van deze branche is geen stadgenoot van mij, maar wel een Nederlander. Zijn naam is Ferry Heineken. De overheid verbiedt de handel en de productie van een groot aantal verslavende middelen. Daardoor verhindert zij eerlijke en fatsoenlijke ondernemers zich daarmee bezig te houden. Zo wordt dit alles het terrein van criminele organisaties die productie, smokkel en distributie tot in de puntjes weten te organiseren. De leiders zijn vaak uit op monopolieposities en bestrijden concurrenten met geweld. Ze regeren met straffe hand en liquideren wie faalt of te eigen gereid is. Vandaar al dat geweld en al die bomaanslagen. Als coke en pillen net zo vrij verkrijgbaar waren als alcohol, zou de maatschappelijke ontwrichting waar we nu dagelijks de berichten over lezen, dan zou die niet plaatsvinden. Vincent Karmans, zijn bazin Dylan Jeschilgus en al die kruisvaarders tegen de drugshandel zijn zelf verantwoordelijk voor het feit dat de criminaliteit zich erover heeft kunnen ontfermen. Ze slaan met hun vervolgingsbeleid en hun inbeslagnames geen deuk in een pakje boter. Dat blijkt uit de 70.000 lijntjes die volgens hen zelf alleen al in Rotterdam dagelijks worden gesnoven. En dan geeft men de schuld maar aan de gebruikers. Geen aanbod immers zonder vraag. Inderdaad, net als bij de alcohol en nog wel de nicotine. Je kunt gebruikers hoogstens dit kwalijk nemen. Ze stemmen nog te vaak op politici die een vergeefse en een lang verloren oorlog tegen de drugs voeren. Wie op Karmans of Jeschilgus of weet ik wie onder hun bondgenoten stemt, speelt de drugscriminaliteit in de kaart. Niet door een lijntje te snuiven, maar door dit stemgedrag. Het enige antwoord op de drugscrisis is legalisering en regulering. Al het andere leidt tot geweld en tot nederlaag op nederlaag. En tot slachtoffers, vaak onschuldigen. Laat je niet in de luren leggen door politieke oplichters. En luister naar Guantanamera. Niet met de Rotterdamse, maar met de oorspronkelijke tekst. Mariana Arena. Soy un hombre sincero. de la palma. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero echar mis versos en el alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, conmigo a ver. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. A ver esas palmas. Pobres de la tierra, quiero mis versos dejar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mis versos dejar. Porque el arroyo de la sierra me complace mucho más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Seco y pardo, tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Obrigado, gente. Obrigado, Conexão Latina. Obrigado, Memorial. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ik mis een gele regenjas, een vinger op het randje van een sherryglas. Ik mis het wachten op de hoek. En zoals jij daar aankomt in je spijkerbroek. Ik mis het altijd even plagen met de haaltjes aan mijn sigaret en het woordje kom dan maar. Ik mis al elke lange autorit als jij dan zwijgend naast me zit, dat kleine streelgebaar. En ik heb alles wat een mens maar kan verlangen. Ik heb een vrouw, ik heb een huis, ik heb een kind. Maar waarom blijf ik dan aan kleine dingen hangen? Alsof het leven daarmee pas begint. Ik mis de kauwgum in je zak, die ik daar altijd terugvind, naast je nagellak. Ik mis een vinger op mijn arm, hij trekt maar een klein streep en ik voel me warm. Ik mis ons stiekem in de bioscoop, domweg gelukkig zonder hoop, hulp zoekend bij elkaar. Ik mis de angst dat deze keer misschien een van ons tweeën wordt gezien en denken was het maar waar. Want jij hebt alles wat een mens maar kan verlangen. Je hebt een man, je hebt een huis, je hebt een kind. En waarom dus aan kleine dingen hangen? Alsof het leven daarmee pas begint. Wat tranen vielen naast sigarettenas. Ik mis het woordje lieveling dat zeggen moest. Je weet dat dit zo niet meer ging. Ik mis de stem die er nu niet meer is om te beamen wat ik mis. De nagel in mijn hand, die nagel die wanhopig zei: ik zal je missen en jij mij. Mijn lief, mijn misverstand. Wij hebben alles wat een mens maar kan verlangen. Een lieve vrouw, een lieve man, een huis, een kind. De kleine dingen waar we nu aan blijven hangen, zijn het geluk waarmee verdriet begint. Frans Halsema, wat een gedicht eigenlijk, hè, zo'n nummer. Ik mis uit 1977 alweer. En ervoor hoorde je, ja, Quentin de Mira in een oorspronkelijke, ja, folk-achtig Zuid-Amerikaanse uitvoering. Hier in de show bij De Late Avond. Zometeen gaan we praten over Zwijndrecht. Fit, dat is belangrijk. Die zijn in de prijzen gevallen. En waarom? Dat hoor je zometeen na Won Ton Ton en I Lie and I Cheat. What a happy life have I got till now? De FIT-winnaar van de beste Zuid-Hollandse Beweeginitiatief 2023, die is bekend. En volgens mij heb ik hem in de uitzending. Fred van Heren, welkom. Goedendag. Namens Swingend Fit. Ja, dat is met zorg gekozen. Een naam die eigenlijk heel past bij de activiteiten die we doen. We proberen dus door mensen in beweging te brengen met live muziek Swingend Fit te krijgen. Ja, en jullie zijn opgevallen door de provincie, want jullie hebben daar een prijs mee gewonnen. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. We hebben door middel van een prijsvraag, hè, je moest je inschrijven. Ja. En nou ja, uiteindelijk waren we heel blij verrast dat we daar een antwoord op kregen dat we in de prijzen waren gevallen. Ja, hè? Dat is altijd leuk natuurlijk. En felicitatie van onze kant meteen, want een prijs dat levert dat ook op. Ja, ja, ja. Precies, maar ja. Wat doen jullie zo bijzonder waardoor je die prijs hebt gewonnen? Nou, ik denk dat het in het concept ligt, het spelen van live muziek en met drie muzikanten en daarnaast twee bewegingsdocenten die de mensen op een verantwoorde manier tot bewegen brengen. Ja. Het is eigenlijk een beetje begonnen met, ik ben ook een van die muzikanten trouwens hoor. Ja. En tijdens de coronaperiode waren we al aan allerlei banden gelegd. Ja, er kon een heleboel niet. Er kon een heleboel niet. En uiteindelijk, ja, drie diehards die toch allerlei mogelijkheden hebben gevonden om te oefenen. En om af en toe een keer een optreden te doen. Ja. Zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Op een gegeven moment hebben we met z'n drieën in een soort patio-omgeving, het atrium, een Schravendeel, een activiteit gedaan. Toen waren we nog met drie muzikanten trouwens alleen. Ja. En dat was tegen de kerst. Dus het begon wel een beetje koud te worden. Mm-hmm. En onze muzikant Marianne, die had wat verzonnen om de mensen toch een klein beetje in beweging te laten komen. Ja. En dat was toen nog heel eenvoudig. Klappen in de handen, stamp met de voeten. En uiteindelijk is dat een beetje uitgegroeid. Maar hey, dat is eigenlijk wel een heel goed idee om dat zo te gaan doen. Mensen zijn heel eenzaam en opgesloten. Ik had een heel goed voorbeeld aan mijn moeder, die ook in een verzorgde huis zat toen. Yeah. En die eigenlijk nooit meer van de kamertje afkwam. Mm-hmm. Nou, voor dat soort mensen hebben we toen een aantal activiteiten op touw gezet. Maar ja, we vonden wel dat dat een beetje verantwoord moest gebeuren. Dus hebben we twee bevriende bewegingsdocenten bereid gevonden om ook mee te doen daarin. We kregen daar zoveel energie van en we merkten ook dat de mensen het zelf heel erg leuk vonden. En ook met lachende gezichten en vol energie. En met opmerkingen van, nou, we kunnen niet wachten tot de volgende keer. Oh, ja. Wanneer komen jullie weer? Dus dat kan je niet laten gaan. Dus, nee, en jullie halen er ook veel voldoening uit. Juist, ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, mooi dat dat zo in zijn werk kan gaan. Terwijl het in corona natuurlijk eigenlijk een soort noodgreep was. Ja, precies. Ja, en nu gaat het gewoon door op een andere manier. En de provincie, want die heeft de prijs uitgereikt, hè? Die is daar ook heel blij mee. Hoe vinden de mensen dat die de sport ondergaan, dat jullie die prijs gewonnen hebben? Heb je daar reacties op? Ja, daar heb ik, ik denk, meer dan 100 reacties via allerlei sociale kanalen. Ja, Facebook, ja. Instagram, noem maar op, dat. Ja, nou, dat is leuk om te horen, want dan zijn de mensen ook gemotiveerd om hiermee door te gaan. En ja, bewegen blijft om gezond te blijven goed, hè? Ja, zonder meer. Ja, en dit is met Zwijndrecht Fit een heel goed initiatief. Dus ja. Als mensen daar wat nader over willen weten, of ze denken, nou, dat kunnen we bij ons ook wel gaan doen. Zijn jullie daartoe bereid om dat concept toe te lichten? Ja hoor, geen probleem. Geen probleem. We hebben een eigen website, daar kunnen ze ons op benaderen. Oké. En mijn telefoonnummer staat op die website en daar kunnen ze mij ook over benaderen. Misschien is het goed om dan de website even te noemen? Ja, dat is swingendfit.jouweb.nl. Oké, nou dan kunnen mensen dat wel zoeken en als ze een beetje googelen komen ze er ook wel bij, denk ik. Ja hoor, zonder meer. In Hoeksewaard is het allemaal en dat betekent dat jullie daar gewoon mee doorgaan met mensen die wat ouder zijn. Ja, fit hoor, te houden en fit te maken. Fred van Heren, namens Swingend Fit, dank voor het gesprek en blijf bewegen. Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee komt gelijk eigenlijk een einde aan de show. Het is snel gegaan. Morgen is er ook een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. En mocht je even tijd hebben, check dan onze website www.delateavond.nl. Want daar vind je alle informatie over onze show. Goed, ik ga er van tussen. Het laatste nummer voor vanavond. Meatloaf. En natuurlijk, wie anders dan Marion Raven in It's All Coming Back. Mooie nacht. Just listen to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left. I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. But when I touch you like this, touch you like this, and I hold you like that, hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. Of gold, and now a flashes of light.